de acei ce dimineața se adună aici în sfântă rugăciune. Ne-nflăcărează, Doamne, toată viața, să ne rugăm prin Duhul către Tine. Ne-nflăcărează, Doamne, toată viața, să ne rugăm prin Duhul către Tine. Doar de la ora 9 până la 10 se cântă și se roagă neîncetat. Un ceas de rugăciune care trece, dar care în ceruri este adunat. Un ceas de rugăciune care trece, dar care în ceruri este adunat. Noi suntem bucuroși întotdeauna când ne plecăm genunchii la pământ. În gând și în simțiri noi suntem una, ne ține în legătură Duhul Sfânt. În gând și în simțiri noi suntem una, ne ține în legătură Duhul Sfânt. Aprinde, Doamne, toată adunarea, inundă-ne pe toți cu Duhul Sfânt. Aceasta ne-e menirea și chemarea, să avem izbândă în luptă pe pământ. Aceasta ne-e menirea și chemarea, să avem izbândă în luptă pe pământ. Ferice de acei ce dimineața se adună aici în sfântă rugăciune. Ne-nflăcărează, Doamne, toată viața, să ne rugăm prin Duhul către Tine. Ne-nflăcărează, Doamne, toată viața, să ne rugăm prin Duhul către Tine. Aceasta-i bucuria noastră mare, să fim cu Domnul sfânt și prea iubit. De aceea alergăm la adunare, să-i mulțumim că El ne-a mântuit. De aceea alergăm la adunare, să-i mulțumim că El ne-a mântuit.